مين بوينتس اللي كليتي ركو نمبر ستراتا اس کے تین مین پوائنٹس ہیں. منکرین نبوت کا غلط موقف پہلا پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. کتاب موسیٰ جو ہدایت اور نور تھی اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت غلط اندازہ لگایا. دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کی کتاب برکت والی ہے, پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, اس لیے نازل کی گئی کہ تم اس کے ذریعے انسانوں کو متنبہ کر دو یعنی آگاہ کر دو. آخرت پر ایمان لانے والے کتاب پر ایمان لاتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے جعلی نبوت کے دعوے دار, یا اپوزٹ بھی کر سکتے ہیں نبوت کے جعلی دعوے دار. پہلا پوائنٹ ہے سکرات موت میں ڈبکیاں کھائیں گے. فرشتے ان سے کہیں گے لاؤ نکالو اپنی جان. ان کو بتایا جائے گا ذلت کا عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھانے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اکیلے آ گئے ہو نا, جیسے اکیلے پیدا کیے گئے تھے. دنیا میں جو تھا وہ پیچھے چھوڑ آئے ہو نا. تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے. جن پر بڑا مان تھا سب گم ہو گئے نا. پسندیدہ رویے دیکھیں گے. کتاب کی برکتوں کو سمیٹنا. آخرت پر ایمان لانا. نمازوں کی حفاظت کرنا. ناپسندیدہ رویے زیادہ ہیں اس رکوع میں. آپ کو تھوڑا سا انداز بھی سمجھ آ رہا ہوگا نا, جہاں سزاؤں کی بات زیادہ ہوتی ہے, پکڑ کی بات ہے, اس رکوع میں رویے بڑے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. اللہ کی قدر نہ کرنا, یہ کہنا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا. کتابوں کو من مانے طریقے سے اخذ کرنا. کتاب کی باتوں کو چھپا لینا. بحثوں میں غرق رہنا. کھیل تماشا بنانا دین کو. اللہ پر جھوٹ گھڑنا, یہ کہنا کہ میری طرف بھی وحی آتی ہے. یہ کہنا کہ میں بھی اللہ جیسا کلام بنا سکتا ہوں. اللہ پر ناحق باتیں کرنا. آیات سے تکبر کرنا. یہ گمان کرنا کہ میرے معاملے میں دوسرے لوگ بھی شریک ہیں. دیکھیے, اب چونکہ ہم ہر رکوع کا کرتے ہیں نا, تو شاید آپ بہت یوزڈ ہو چکے ہوں گے اس طرح لکھنے اور سننے کے, اور اسی میں رہیں گے کہ آگے نہیں لکھا. لیکن ایک ایک رویہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس طرح آپ کے سامنے ایک جسٹ آ جاتا ہے کہ اگر آپ صرف ان رویوں کو الگ سے نوٹ کرتے جائیں تو آپ کو اپنی اصلاح کے لیے بہت کچھ مل سکتا ہے. تو تو انشاءاللہ ہم نے تمام اچھی چیزوں کو اپنے اندر اپنانا ہے، بری چیزوں کو نکالنا ہے، برکت والی کتاب پر ایمان لانے کے لیے کتاب کا کام کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھی اہم جگہ دینی ہے اور اللہ کے دین کو بھی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.